وسابقون أولئك إلى الجنة.

إنها هي مغرعة جري. وقال صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة ملعون وجاره إلى يده ملعون. Allah jaga kaya. Aku cari bari. Allah jangan mengulu. Ika jarinya hidupnya jangara. Ajar bari aswai. Ina hidupnya sumbele pele. Ajar cuci dora. Ajar cuci kali di form tu. Ia sungguh cuci dulu ya kan. Aku sih asura. Ajar cuci dora. Ia renyayara. Jadi itu dadi. Itu upo. Iki andar bafu iki gadi mo gadi bafu wa ya rabbina amanu wa budakum malikuna wa rabbana fu wa lidarabi alayya malaikatun hayda zulfida la dun la mamaru wa rabbuna ma yumani la dun la ha alayna min mawr la yamanu Abu Jana mawale ma. Abu Jana nak nak ni maya koi kalau ni maluda, akan aku ini kau mesti cikat nyai. Nyadu kanan takkan ni maya koi kuda mawajili erema. Jadi, mungkin akan aku kuda pada di nak kuda tak. Kuda mawajili erema. Aku nak siapa yang di leba? Siapa yang di le? Tajamaka sabo ko ko siri mandi ye nam sanan mo do ko ko yi ko ka fo de sina asi ko yi dadi wala ya bo ko na ga nyinga nam ala ko ndika naka ndika ga nyinga de nam ka fo de ga nya bersa wa balanna mamu wa mutakum wa bikum na wa na tu wa lida Ada pun jaga kira. Ada wudi man. Ada wudi man. Ada kira kira. Nikir badinya ada pun jaga kira. Ibur kaya farara. Allah bahu. Ya boleh pun jaga kira. Nikah itu dia ibur kaya Allah bahu. Ia nabinda. Ya boleh pun dia kerja main. Nikah dia kabut dia bu. Ia dia kabut. Ia pun Amana bonde de, Ya no te atalo más con ya lo que va a dar. Mojo duro. Vamos. Cauco. ومن بنا لراو نامو نامو ملكة ملكة دورو عليا ملكة ملكة دورو عليا كل بجانا مكا جلا جلا سكرم ملنو كتا سكرم ملنو ملني نعم يبو كماندا بو نيكو بيا سنيا متا نعم تو جامير بو بو دارا غاردي مير بيرو نعم كل بو بو تا جانا متا غارديرو نعم جلا جو سيدادو نعم سكرم ملنو نعم سكرم ملن نعم نيا في من اكي كوبو هنا غادي اني نادي نعم نعم تدي نعم لا يا ele chergir arwatar ele mura ko betaram sirra ni dum sirra ni dige ka baba ti wa na ka sirra ya ta hala lu a ba ha mutadawi habari ben apota nam allah wa nam bi murad de zani ka wujubula ngal habari nam itanaka nam mina bonde ka gara nam ko yasinna nam la ya daura de nam ala mafuliyat nam ala mafuwan de yasin sidi wala ya ya daura nam do ala filu sama sama nam ajra wa wara karange yasinna ala mafuwan wara karange yasinna ala ya gitara nam yadi sharu ara kara yadi ya ali akilu wala ba'atilu wala fakiru Kita mereka. Dia boleh kaya jauh. Bila mereka kaya yakin. Dia harus dia berdua. Jadi. Dia kan harus dia berdua. Jadi. Kamu tu nara dia sini. Ni ala nara dia sini. Nara ya kira. Jadi dia boleh berdua. Kita mereka. Jadi kita boleh. Wala ala yasin. Naam. Tara mo kan yung bibi masharara. Naam. Jopo yasin. Naam. Ko soron tolo. Naam. Ila naga. Naam. Jopo ala yasin. Naam. Ila mutasabi. Naam. Ko no yang haram ni betu anara. Naam. Allah ni kadi ala mau. Naam. Jopo ulu. Jadi. Jadi. Ila ona ku anara. Naam. Anara ni adama. Naam. Ku hati abiara. Jadi. Sunai abiara. Jadi. Surafi abiara. Naam. Rubai abiara. Naam. Humasi abiara. Naam. Allah humasi. Naam. Sebab والقرآن المجيد والقرآن المجيد وبيقول هديا نعم رب كل من يقول هديا نعم إبا ياسين والقرآن ياسين إنك لم يدبر جاسين وبس نعيه نعم وبس لفلا إيه نعم ألف لام ميم يا لكتاب يا لبيه مجاهد مجاهد وقرأ السلاسية نعم وقرأ سواسواي جدي ألف لام مسوات نعم ألف لام مسوات جدي وقرأ أربعين يا إيه نعم وقرأ نامي نعم دو يا مسوات رمضي ربك أمضى وقرأ هو مسيح نعم jadi anak yang ini mau boleh jadi kita nega kamu boleh jumpa ada yasin kamu itu minyak main nami jadi boleh kira tu kau dulu jadi boleh kira tu kau nak buat nak urut lah kamu jadi kalian beri yasin ni kamu boleh kau dimintai kamu akhiri tuhan kamu lagu sah manjalina anak Al-Quran kita kita sah manjalina anak Al-Quran kita kita ya lepas diri wer manjalina Al-Quran kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita Tua udah konon dok, ha belur, kita lurus ke konon dua ribu, mereka tanah, kita berdiri, cari kesilatan nang dua ratus ribu, Allah kan Allah yang cukup berdiri, Allah kira luar surah, tuh nak ambil asal, dua pun nak kasih aja nak, atau urus atau asal belum dibuat sana, kalau mereka, ya sih kalau kau urus kalau mereka, mana sih belajar kan sih, Saya lagi berulang kan? Jadi, kita sa, boleh ha, bukan dong. Jadi na, apa yang jadi kau? Alhamdulillah, anak buah nak jadi, tapi na, anak buah nak jadi, tapi na, mana? Ini sudah di koso. Kau boleh bertuah koroi. Jadi, kamu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya